أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. batay comme ni ko bax wa def no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaaraku wa ta'ala. batay ñu tollu ci sura ala imran bi iznillahi tabaaraku wa ta'ala. tay ñuy jël juroomi aya 128 129 130 131 132 juroomi aya yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juroom ñaari mbir. bi ci njëkk mooy istiqlalu rabb ta'ala bil amri kullihi fa laysa li ahadin min khalqihi tusarrifu fi shay illa ma uzina fihi illa ma adhana fihi lil abd. li ñuy njëkk a xam ci juróomi aaya yi nu tiim, liñ ci njëkk a jële comme njàng, mooy borom bi subhanahu wa ta'ala moo moom lépp, am indépendance ci lépp. mooy borom lépp moo moom lépp, mbir yépp ci loxoom la nekk, lu ko neex mooy am, lu ko neexul du am. amul kenn kuy cooba rewu kuy neex ci kaw suuf si, ci keppaaru asamaan bi dara ba mu am. nekkal ku la neex nag, li yàlla bëgg rek mooy am. moo tax mu ne istiqlaalu rabb taala bil amri kullihi, yàlla lépp moom moo ko moom moo ko yore, amul kenn looy yore. kenn yorewul dara, kenn moomul dara. koo fi dégg mu ne yor naa dara wala moom naa dara, déglu ko ay fan. léegi ñu woon la bàmmeelam loolu mu doon wax moo ko moom wala moo ko yore mu bàyyi ko fi dem, même bu dee jabar wala doom ji mu jur, wala li ko gën a jege fii la koy bàyyi dem bàyyi ko fi. amul kenn ku am dara, ku moom dara. fa laysa li ahadin min xalqihi, amul kenn ci mbindeefam yi, ci jaamam yi, tusarrifu fi shay, buy soppeeku ci dara, di ko ci def lu ko neex, amul. loolu moo tax gis nga tawxid am importance ci jàmm. soo amee tawxid da ngay xam ne yàlla moom moom lépp, mooy borom lépp, kenn mënu fi tus kudul bi borom bi. loolu bu teelee leer ci yow rek nga noppalu. waaye boo amul tawxid dan lay fowee comme ngelaw nu muy fowee këyit. gis ngeen bu ngelawee këyit yi nekk ci mbedd mi ak ñax mu wow mi, nan la leen ngelaw yi di def? ah fu ko neex mu jàddal leen, fu ko neex mu yóbbu leen. da ngay gis perméable bi muy naaw nekk ci gaw jaww ji, mën na naaw ay kilomètres, mën na dem ba yegg ngelaw li delloo siwaat ko. lu tax? parce que amul valeur, amul lu ko dëgëral. noonu bu doomu aadama melee noonu nag alku na. borom bi day amul lenn lu doomu aadama di am wala muy def dara lu dul borom bi jox ko ci ndigal. ndeysaan lii di ngeen ko jàng léegi ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam, moom mi coobare woon ne day def dara, yàlla ne ko mbir mi du sa mbir. loolu lee ngeen gis ko ci aaya yi. ñaareel mooy azulmu mustawjib lil azab, tooñ. loolu ñu naan tooñ day waral mbugal nit ñi. saa yuñ tooñ yàlla, yàlla mbugal leen. julli ji li ñu nekk ci àddina bi tey ci ay mbugal tooñ la, dañoo tooñ yàlla. ay jullit yuy bokkaale, ay jullit yuy fen, jullit yuy sàcc, jullit yuy soxor, jullit yu amul yërmande, jullit yu xamul diine, jullit yuy njabar, jullit yuy tappale, jullit yuy def yaramu neen. da nga koy wax léegi safeur taxi bi ma nekkoon, manam dess na touti Senegal jigen dotul sol yere dess na touti rek fi ak ay at jigen dotul sol yere Senegal mais fa lañ jëm legui nak julit yoy mel non nga dafa yalla du len mbugal fek yalla mbugal len parce que mbug togn bo gis rek mbugal mo ci waru mo ci teggu comme dañuy togn yalla nak fo yalla mbugal nu te mbon gi nu nekké ak ñaka jaamu yalla gi li ci doy war ruslu amul ñen ñu taxaw pour dindiku ñepp ngi nopi te yonent bi neena sakitu anil haqq shaytanu aghras ku gis deug nopi bañ ko wax yow shaytané bu muuma nga ni fa lañ jëm ndax dañuy tok ni rek croiser le bras amul ben effort bu julli di def pour soppi li mon gi az-zulmu mustawjib lil adhab ma lam yatadarak al abdu bit tauba gis nga ay nit buñuy togn yalla yalla ci baxam yeureumulen dabewulen yeurmande tout yalla dalen di mbugal sik nekku ci lol nak monu dal fim nek ni sunu yeurmande yalla dabul tout dabunu ñu tout ci digeunte bi yaru yaru yalla bi day dal sunu kaw fa yaghfiru lahu su nexe yalla nak mu gaaw dal di baxé jambi mu tout ndaysan mu tuub comme nima jangé won tay gor gui ni mu tuubé ben gor dafa duggu kërëm rek gis ben dom bu handicapé di joy joy yu metti gor gui dan né domam bi yow loy joy mu ne ko bay mam diw dafa faatu sunu dekkando bi mam diw dafa faatu legi muneko lol ngay joy ni dinu améré dinu téré dig mam diw déna yow lu ci sayon xalé yu xol papam ba ci yag ne ko fokk ma joy muneko lutax ngay joy muneko moma don yobu jak moma fexé bamay jang alquran moma mokal ci lu bari mo fexé ba anduma ak ni bon ni mo fexé bama teunku ci diiné mo fexé bama bax koku moy sama baye ci ruh yow sama baye yaram kessé nga yalla dafa sabab rek yow nga jurma ni naturellement ci aduna waye deug deug sama baye moy ki dé ni lolou lay joy ndax dama ñak lo xamni dootuma ko amati ci kaw suuf rek ndaysan papa ji dal di danu ci kawsu danu ci kawam dal di koy yëkëti comme handicapé la dal di koy taf ci dund bi dal di tuup commencé dem jakk di ko yobbu walé da gor gogu li lan moy sababu mu tuup bu dom ci gis nga kon ndeke doomu adamé bu len yalla dabé wul tuup du bax niki tuup lan wara def bala mbugal mi di sax ci sunu kaw dak ñettel moy hurmatu aklu riba ci ay ñu jang suñu kanam legi dinañ ci gis riba dafa arama lek mutlaqan ak riba bu mëna doon nak mudafan kana aw ghayru mudaf mo xam doublé nañ ko mo xam doublé wuñ ko riba ci bopam dafa haram ak façon ak xet ak anam ak wal ak doxalin bu mu mëna doon riba aramna julit waru rek riba tol dañ ko jang legi borom bi subhanahu wa ta'ala di def anosam di téré julit ñi lek riba mbokk yi bokku na ci li ñi jang legi moy bayanu ribal jahiliya riba bi jahiliya yi doon def demb ci doya ñi ko doon def yalla tere len ko bokku na ci liñuy ayé di jangal iz huwa hadha alladhi nahaa Allah ta'ala anhu moy riba binu yalla tere tere tay te mu wax ko ne wala ta'kulu riba bu len ko lek juromel moy wujubu taqwa liman arada al falah fi dunya wal akhirah ku bëgg taxé ëlëk aduna ak al-akhirah ben mbubu rek ben yoon ngay jaar moy lan ragal yalla da nga bëgg téxé aduna téxé al-akhira amul bunt bu dul ragal yalla dong ngay jaar téxé aduna téxé al-akhira wu wujubu ittiqa'un nar walaw bi siqqit tamr. Benen biñu jang moy warna ci ñun ñu moytu safara dontene ben xoti ci tandarma lañu xoti joxe ko. Yonente bi waxon na moytu len safara dontene xaritu tandarma ngeen jël joxe ko, nga yor ben tandarma nga dag ko ci digi bi lek len ci saraxe len li ngir ngam mu musal la ci safara. Yonente bi neena kumun lool nako def. Juroom ñaarel moy wujubu ta'atullah wa rasul. Aye dañuy jangal ne dañu war top yonente bi ak yalla ak yonente bi dafa war. Ci top yalla ak yonente ci lañuy amé yërmëndé. Yërmëndé yalla. Mbokk yi no bëgg nañ yalla yërëm ñu. Kan mo bëgg fi ci ñun yalla yërëm ko. Limuy def moy mu top yalla top yonente. Wa hiya al-'afwu wal maghfira. Yalla dina la jéggal yërëm la. Waye bénéfice bu reuy bi nga am mo yalla dina la duggal aljanna. Buñu teunké juroom ñaari tomb yi moy liñuy jëlé tay ci suñu juroomi ayé yi. A'udhu billahi minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العظيم. برب نينا سبحانه وتعالى آي بي واتي موي ليس لك من الامر شيء مير مي ديدو سمير مومو سي دارا. وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا افرادا من المشركين بالعذاب. يننتبي عليه الصلاه والسلام wirna ci hadithu muslim mun lamma kasura ruba'iyatur rasul wa sajja fi ra'sihi faja'ala mun yenenbi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene dam nañ beñum beñ bi lañ dam ñu dadi khuri omi ñu daanel ko ci suuf casque bi mu takkon ci guerre bi daal di tañ ci bop bi deret ji commencé soté ko mom yonent mu taxaw gis deret ji soté ko mu nan kayfa yuflih qaumun sajju ra'sa nabiyihim ay nit yu toj sen bop yonent ba deret ji di soté ko nit ñoo ñu nan lañuy texé yamuñ ci toj bop yonent ba waye ñu xuri ay omam dam bañum te yonent bobu de xam ngeen lan la def amul lan lu mu def ludul wa huwa yad'uhum ila Allah ta'ala mom de dalen di wo kayen ci yalla rek ñom ñu dal di koy japp door ko dam bañ bi xuri omi toj bop bi nit ñu def ni naka lañuy taxé yalla dal di wa ci aya bi nako laysa laka min al amri shay mbir mi du sa mbir li ñuy def yeb lu mu graw graw du sa problème de du yow ya koy régler du yow ya koy atté bu yalla waxé li yonent bi nak kon kenen ha xol ñi nga xam dañuy tok ba ciag nga ñew rek ngi ne ñen ñep duggu ngeen aljana jazakum allah khairan jeer jeef dem len ha ñen ñep dem ngeen aljana lol doyna war de wala yeen ñep taxé ngeen yeen ñep li ngeen doon ut am ngeen ko yeen ñep yalla defar na seen mbir xolé yonent bu wax li yonent yalla muhammad mom lañ def li am lu mu mebet ci xolam ba wax wax ji yalla ne ko mbir mi du sumir amna sax riwaya yu ne kero bu mu timé hamza uhud ñu ko dagaté lepp lañ dag nopi beug yi bakkan bi gemmi ngi tuññi sex bi xar deñ bi genné xol bi yentibi tim hamza ne wallahi yeferi buma ma len jappé dina ci jël juroom ñaari ni def len ni yalla ne ko laysalaka min al amri shay mbir mi du sa problème ni mi du sa mbir kon aya bi lol motax mu wacc mune sahha anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam kana daa afradan yentibi wona ay ben min al mushrikeen ci bokale kat yi bil azab yonent ni ñi bama japp len wa qala yawm uhud mu wax la lolu bis uhud bañu toje bob bi dal di xuri omi dam ba ñam mune nit ñu def ni seen yonent naka lani taxé fa anzalallahu ta'ala alayhi qawluhu laysa laka min al amri shay yalla dal di wacce ci mom mbir mi aya bi ne ko mbir mi du so mbir laysa laka min al amri shay'un mirmi momo ci dara mirmi moy lan ban mir la al amru moy as-sa'n wal muradu huna tawbatullahi ala al kafirin aw ta'zibuhum mir mom xam ngeen lan la moy senu tuk yalla bal len wala mbugal len mirmi nekku ci saloxo wa lolou motax ñu def attention lélé nga gis yow tamit ay nit rek yu chaxan diiné nga di ñi ñepp safara lañ jëm dé mbir mi du sa mbir ri ah mbir mi du sunu mbir dé bu ñuy jiger ñun ay woté kat lañ wayé duñu ay atté kat benen bi moy ñun ay woté kat lañ mais laaju ñu ñu résultat hein xam nga kuy jang ci classe ku né dañ la laaj résultat ñun nak kenn la ñu résultat dañ ñu ne wax leen rek yalla yor mbir mi bu ko nexé ki ngay waxal mu jubal ko bu ko nexé mu bay ko mu sank dug safara laysa laka min al amri shay mbir mi du sa mbir mbir mi ban mbir la moy senu tuup ñi def lolu ba pare tuup xol leen wax ci mo ray hamza xam ngeen hamza moy kan kan mo xam hamza kan mo wax juroom mbir ci hamza juroom mbir ci hamza hamza moy kan ha bay taxu yonnati bi alayhi salatu wasalam ben ñaar asadullah moy gaynde yalla ñet bi omar ñewé darul arqam hamza mo ubi buntu bi ñent bi upp nak solo waxu gulen ko de Sayyidu Suhada moy sang ñu ñi ray ci yoonu yalla yowmal qiyamati moy yor sen drapeau xol ko kiko ray kiko ray do fa ñu wa nek sahaba te moko ray mo ra yonent bi neena ñaari nit dañuy dajje aljanna di xex ñu ne xex xolo mu ne waaw ni di tourner mbeddu aljanna rek ben way ne la rap poñe yalla ne waaw yow lutax nga poñe ki mu ne yalla ki mo ma ray lu ko dugal aljanna mu ne après dafa tuup rek ñom ñaar ñu tafande de ndeysan da di bëggënde ñe dafa ne hamza bu dajé ak wahshi wahshi mo ray hamza ndax mbir mi ni mu metté won yonent bi yonent bu ne won teul dajé ak wahshi ci medine ku wahshi dëgg yalla sahaba nga de ku bax nga nak bu ma sañon dal nga dëkk ci ginnaw medina luma lay gis du bari ndax ma la gisé rek sama xel li dem ci sam papa bi nga ray dugg rek amul problème parce que yonent bugul gis ci nit lu bon mo ram mu don wax sahaba yi ku def lu bon bu mako ken netali ndax bu ngeen mako netale sama xel day nek ci lolu xol koku te terawul muju nek sahaba di and ak sahaba yi fekke jamono yonent di julle ak mom ci jakk ji fekke abou bakr fekke omar xol lolu motax mbir mi du sunu mbir mbir mi mbiru yalla la yalla dana nun nan wote nan wax yalla nak moy jubal yahdi man yasha mota yonent bamu waxe lu melni yalla ne ko laysa laka min al amri shay'un birmi dusamir aw yatuba alayhim bu ko nexe mom yalla sax mu nangu sen tub aw shay mu ne nakira wa aslu shay ma yu'lamu wa yukhbaru bihi bat bobu yalla wax fi yonent bi ne ko laysa laka min al amri shay shay bobu dara mu ne dara ci arab lu nuy xam la ba pare diko xabar dara bat bobu lo xamne dañ koy xam wax ko nit ñi la xabar len ko mbirum tuub nak sen tuub ñom wala sen mbugal yalla di len ko def ñaari mbir yoy tuub nañ yalla bal len wala yalla tuubu ñu yalla mbugal len ko ci loxo yalla la nek motax mu ne aw ya tuuba alayhim aw bobu ci aya bi limuy tek fi huna fi bi maana hatta lay tek ay fasbiru hatta yatuba alayhim aw yu'azibahum aw walla ngeen muñ yeen yatubu bañu tuub yalla nangul len ko aw yu'azibuhum wala ngeen muñ ba mbugal yalla dik sen kaw ñom def nañ lu bon li fi nek len la yeen ngeen muñ bañu tuub yalla bal len wala ngeen muñ ba mbugal yalla wacc sen kaw waye du ngeen fi jël ben decision nan buma jappé ki dina ko ray dana dag loxom ke dina ko def ni wala nga romb la ngeen yeen ñi ñep safar ñi ñep safar la jëm ñi ñi bu ñuy dé yalla di leen lak ku la ko wax bo waxé lool ba paré nak suba kenn ci ñoom tuub nak lay wax ma waxon waxé bul dugg ci lool mune fa innahum ñoom ñi zalimuna way togn lañ togn nañ yalla fa innahum zalimun ñom ay togn kat lañ kep ko gis neko ci règle yalla teurel jaamu wo yalla yow togn kan nga ki ñeuk ki nga togn moy yalla ñaarel bi moy ko togn sa bop ñettal bi moy togn nga julit ji togn nga nit ñi puisque kep ko xamne dafa nekk ci kaw suuf bi moy yalla mom mota xewul yalla di wacc motax gis ngeen ku bon bu dewe ku dul jaamu yalla bu dewe picci dañuy sante yalla rab yi ci all bi dañuy sante yalla jeen yi ci bir geej dañuy sante yalla ngelaw li day sante yalla jant bi day sante ñeppay sante yalla ñi minde fi yalla dañuy sante ci ku bon ko buñ leen laaje ñu ne gis ngeen ki mom mo taxon ndox mi waccul kaw asman yalla mom la mere won ba pey taw bi bi mu dewe yalla day dañuy noppalu yalla legi dina indi yermandem sunu kaw motax lu bon baaxul ku bon day yak environnement jeuleul rek lu bon nga koy soti ci souf ci fofu nga koy soti après bo fu bëggee ji nu muy def ha jeuleul pétrole nga soti ko ci souf ci ba mu toy xep bis bu nek nga koy def ba mu nek am wèr fofu nga don soti pétrole bi nga ñew ngay nga fay ji gerté muy def muy def de yaxu waye bo fu don soti ndox ba mu toy ba wèr bi de nga ñew ngay nga fay jëmbat gerté nu muy def day nangu parce que lu baax nga fa don def lu mengok natiram lu mu bëgg kon nit ki buy jaamu yalla day defar dekk bi sunuy moy yalla moy dekk bi ni lay mel day metti rek jafé gis ngeen ay plan xawma amen amone ngeen fi ay plan omega amone ngeen fi ay lan plan reva plan yoy yep anañu plan bi mo ci muju bu muju bi plan bi lan la Sénégal lan émergent émergent fa lay nek nit ñi buñu boné fa lañuy amé émergence bu jikko yi yaqko nit ñi nek ay kenn xamul dem barki dem lay dégg ben violeur bo xamné dafa bëggo nit dafa bëggo ou parti ko xana bu nekk président ñepp lañuy violer té Sénégal ñi fi def lu bon yëp duñu yagg kasso té dañ leen di juger né nangam lañ leen di tej mais sédu leen li Nicolas yagul kasso teudul penam ñu gënde ko ñu ne ko bax la té trafiquant drogue la wala ñuko jugé ñu ne dafa don jaay drogue ñu ne ñaata lañ koy tej wala yeen déggul non jugement bi est ce que teudina peine bi goor jigen benen bi nak journaliste bi dañ ko gënni mom tamit ki don violer dañ ko gënni ngi nonu ñom ñep kën teudul té amna ñeneen ño xamné ñu fi defu ñu ay kuddu dong lañ sacc ak ay paka ñu ci kassay di teud fukki at ñi def lu ne weng ñu jugé len mu leer nañ société bi xam ko ñu gënni len ñu né no ñi dañoo bax wala ye nekku len Sénégal lool déggu len ci seen bëb wala déggu len ko ak seen nopp mu ngi nonu légui nak société bo xamantene ñoo ñu bax ñi société bobu jëm buñ fi indi won ay robinet or robinet xaaliss du dem benen bi moy bu nax suñu bop gis ngeen yokute du dem indi ay milliards defar tali yokute du tabax ay etages muy dem du lolu moy yok nit nit ñi xam nga lan lañuy yok nit affaire yi bax moy ñu yok ragal yalla nit ñi juk walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alehim barakatim minas samai wal ard ay tali yuñ tabax ak ay etages ak ay nangam nangam ay auto yu liks ak lolu taxul nit ñi dem de Senegal gi même bu ñu ñëpp doon liggéey ñu né jeune ñëpp nañu liggéey bu ñu doon liggéey té yaruñu leen ñoñu di liggéey té yaruñu leen xaas bobu ñuy am fuñ koy defi tay xam ngeen lan tay xam ngeen Senegal ban rang la jëm ci jaaykatu yambaay Senegal xam ngeen moy ban rang hein troisième mais man xamul ma jaar yeen du ngeen deglu information c'est catastrophe hein yeen ñu melni ku leen Senegal wutax du ngeen deglu information yi Senegal mo jël 3ème puissance mondiale ci trafiquant yamba bay yamba nit Afrique Nigeria moy P Ghana moy 2ème Senegal moy 3ème dug len lol tay radio bi ha kan fi moko deg Allahu Akbar gay nenañ ay islamiste lañ wayen yeen bu len information yi rawé ana kan fu ngeen di jël lu ngeen di démé lu ngeen di recc ko ni lu ngeen di deglu lamb rek mo do no waxuma pa bi yeen seen di la wax ha deglu nga tuti tuti mi yeen bu len information aduna bi rew fu ngeen jëm julit day xam lu xew julit day xam li xew ci aduna bi xam li xew ci rewum lol moy tax nga meuna taxaw di mais bu ngeen dul xam mbir yi fu ngeen jëm dé leen ko deglu nak di ségg di ngeen di deglu di ségg parce que nit day xam li jup ak li jaadu bo diggé mais xam nga li aduna bi wax ñun lool wax ñu ko sun bok ñi doon def bilan bi ñoko wax ñu né Afrique Nigeria moy pay bay yamba Ghana moy 2 Senegal moy 3ème lolou sax la koy won moy bis bu nek ñu japp fi nangam tay amna ben jigen buñu japp Casamance ben réseau buñu japp ay trafiquant yamba waaw ñi japp 300 et quelques kilos yamba mu nga légui kay kon ñoo wax nañ deug légui nak réew mu mel non ñu ne réew mum day yok luñu yok xana bay yamba lu nax suñu bop gis ngeen rew xam nga lu koy yok moy ñu defar nit ñi waxon na len fi tafsir le passé ben way dañ ko ne ben way dañu titourou ñaari talibé dañ doon titourou ben talibé bi di titourou ci benen dam benen talibé nan ko gis nga ñun suñu juma ji mo dak ci juma yi ci Sénégal koku ne ko ñun defaru ay juma nit lañuy defar ñun defaru ay juma ay nit lañuy defar ñun wa ñun tamit xam nga lu ñu war defar nit ñi suñ bëggé Sénégal baax nit ñi lañuy defar waye buñu tabaxé tabak tali defar dëkk bi bu mu rafet fekk defaru ñu nit ñi après du ngeen gis yeen saay ñu defar ay feu rouge ha defar ay lampe defar ay verre ay télésan après bu gaay mélé kon kay ya mu akhu ha lool ñu defar légui fimu nekk ni gis ngeen stade bi ñu ngoy defar baye len ba gaay mer gazon bi lañuy tal wi doxuma len gaga bi lañu rajaxé tajbir yi damate buntu yi dama bar yi wala lolou nak amul sens xam nga lan moy njëriñ moy ñu défar nit ñi ba kèn du yaq nit ñi dañuy xamné li ñom ñoko mom té nit ñi buñu leen défarul ba ñu ragal yalla luñu leen indi ñu yaq ko parce que jiko golo la ni yor jiko bayima la ni yor bayima yaq rek xañ ngay lalal fi bu mu rafet mu jog legi dem fi all bo wala mu saw ci wala ginar parce que mom bayima la yonam nek ci lolou nit ñi nak buñu leen défarul non la ñuy mel gis ngeen université da ngay gis xalé bu goor bu dugg ci douce wolé mu dem ba ci tiba mu daal dikoy def ci karo yi paré ubi robinet bi nga wax mu ne alalu gouvernement bi la su ñoon nak ci la ñuy yaq fi lañuy japp ay car diko lak te fofu lañuy défaré intellectuel yi ay car dakar dem dik ñaat yon ngeen dégg fi ñu japp ko diko yaq ñaat yon ngeen dégg fi ay tataal yu ñu toj ay auto jamour yu ñu lak té lolu ñiko wara défar moy nit ñi wala amona tax ben mbolo bu genn fi rek duggu dakar di toj auto jamour yi té kenn waxu len dara nit ñi defu len dara ñu duggu di toj wala gis len lolu yeen fekk len fi wala xam nga lutax ñu defaruñ len su len defaron duñ yaq alalu jamour yi defaruñ len ku ñu defar do toj do ragal nit ñi mais borom nit ñi ngay ragal parce xam nga ne li ngay yaq ëlëk yowmal xiyam yalla da lay laaj parce que akku jambour la te do dem yowmal xiyam du yobbu akku nit du état yalla la yonent bi neena buma dajje ak yeen kenn ci yeen yowmal xiyam muy togn zamim kan moy zamim moy kudul julit sax amo droit togn ko waxuma la ak julit bo dekkal amo droit togn kudul julit waxuma la ak nak ngay togn julit sa morom dajale ba am as autom su ndaw liggey garé ko nga ñew rajaxé ko lol ban diiné la parce que dafaru ñu nit ñi kon nan sonu pour dafar doomu adama yi suñu leen dafaré ci la suñu aduna di jak alal buñ ñu indil ñu garder ko fun ñu tek ñu sam ko luñ ñu liggéey lu ñu baxal ko suñ ko deful togn rek la ni nek fa innahum zalimun dañi nek ay togn kat borom bi neena walillahi ñel na yalla ma lepp lo xamne fi samawati mi ci asman wama fil ard ak li ci suuf kon lan la yalla momu ku yalla momu milkan wa khalqan wa abidan yatasarrafu kayfa yasha wa yahkumu ma yurid borom bi tabaarak wa ta'ala mo gouverner lepp momom lepp milkan lepp mamom yeb guddal fan rek leg ñu xamne momo mamom guddal fan le nga bako fi wala mu bala fi kon momo lo mom yalla mom jam ñi momo mbinde fi ñep ay jamam lañ mo ci soppi nu ko neex mo ci atté lu ko neex ci ban waxtu lañ nekk guddi nañu ne bëgguñu guddi nañu neex ñu indi ba ca acca nañ jox taxaw jog leen nuñ ci man mën nañ ko mën nugo yalla moko mom lu ko neex la ci def ya tasarraf lu ko neex bu soppeku ci jaam ñi ya nga tok legi ni wër keng bu mu neexé fi nga tok mu faat la ké muñu dara ñen sa nga deg ñu ne diw deena ñu téléphoné sëriñam mu ne xaar leen mu ñew bu ko kenn sulté ñewuma mu ñew ñu ne ko mu ngi ni lu ci mun ha de ñew ne ko jogol ñi bi kër ga jogol ki sama talibé lu de jogol ndessane buñ ko téléphoné da nan kañ la té way lool kañ la ñu ne ko bi mu ne indi leen mako yaay daari yanu yobbu après buñ ko yobbé amul fu mujj rek lolu niñ ko waron def fi rek lolu la koy def fofu man ngay sul len rek way xaar len moma ñew ñu jagar yi dugg ci kat kat yi ñew gramu bu yu ngand kala yu reuy kurus yu reuy dal yu ngand ñew après ñew nga legi ñew nga wa bismillah mi ngi ni teud aja wajum mu ci dara kon yalla la yalla lu def ken mu ko dindi lu mu dindi kenn mu ko def lolou bu leele ci ñun rek suñu pass day deugar walillahi ñel na yalla mom dong mom ma fi samawati li ci asmani milkan wa khalqan wa abid minde fi jam yek lepp lu fa nek yalla moko mom di nga deg fi ku ne ma mom dara keur gi sama keur la waaw baxna guddal fan legi mudé ñu jaay pak bi kenen mu ñew indi bulldozer ñu toj ko def xeer yi ci auto jaay xeer yi sanni jiko ci mbalit waji ñew door ben immeuble su waji dekki won ñu day romb fo dana dekkuma fi fi di sama koñ bi dekkuma fi du xammi kërëm day ñu ne wa taw fi mom fi kañ la mel ni suñ ko ne wa ana kër gi nga dekkon mu ne ah est ce du koñ bele te kërëm ngi ni mu taxaw momu fi momul dara amna sunu papa yo xamni tay ku len indi watone ci bir dekk bi jaaral len ci autour PS bi yobulen ma malik ci tourner dem ba jam ñaajo ñewat ñu ne ko ban dekk nga nek dana ni New York fi New York la gaay dañuy togn ñoo ñuy duggal ci gaal yi ñuy tukki di amna ben way bu ci jël ay nit duggal len ci ben gaal yobul len ci lendeem gi mu bayyi ba fajar mu indi len tefesu port ñuy seen lampe yi mu ne len espagne gi ne len ki capitale bi num tudd madrid gi ne len bu lampe yi tak bu fajare rek ngeen daw fajar gaay daw rek ndekay ñi mol 8 lañ nek ñi nek mol 2 ñi nek sandaga ñu gis marché ambulant yi di lal ñu ne woy ñi ngay dekk ba la ndeysan gis ngeen du ben Allahu akbar sun borom yalla mom de buñ ko jaxase buñ ko jaawale ma fi samawati wa ma fil ard ak suuf si de mom tamit milkan wa khalqan wa abidan waw jam ñek li fi nek ak tu yalla ko mom nu ko neex mu def ko neex ken mu ci dërëm bu neexé mu sedd bu ko neexé mu tang bu ko neexé mu neex bu ko neexé mu naqari bu ko neexé mu nawet bu ko neexé mu teyé ndox mi waaw yalla moko mom subhanahu wa ta'ala yatasarraf kayfa yasha day ci soppé num ko neexé mune yaghfiru mom yalla moy jéggel liman yasha ku ko neex waaw wa yu'azzibu moy mbugal man yasha ku ko neex lu ci man yalla moy yeureum ku ko neex mo koy jegal waaw wa yahkumu ma yurid moy atelu ko neex fa in azzaba fa bi adlihi fa in rahima fa bi fadlihi bu mbugale ci mandu tem la su yeureume ci yeureume ndem la muy melo ginar rek bu ben way ne waaw yalla mu ne may mbugal kuma neex may yeureum kuma neex lolou est ce que nu mu nege da nga am ginar kan mo fi am ginar keureum am ngeen ginar yaru len ginar du ginar yi bu la neexe nga baxal nende bu la neexe nga ray doomi lek bu la neexe mom ginar gi nga rek ndax da ngay am bakar lu tax est ce que da ngay ray da ngay baxal ginar gi nen gi ñew nen bi naan xam nga li nga def waroko def neni sama nen la waroko baxal nga japp ben ci doomi ben dal di jël réré nga ñëwaat ginaar gi ne la xam nga sama doom ji nga ré nga balu malako du yow ya ko mom lu neex nga def lu neex nga ni tay nañu réré ñetti ginaar ci ginaar yi lu neex suba nga ni nono tay nañ omelette ginaar suba nga ni nañu baxal wala wa lolou nga def du dala neex yalla momum ju am lu ko neex mu def ñi da leena gis ñuy gor gor lu mu jubal leen ñi mu gis leen ñu jaay ay ciay ciay di woyofali tuba ye ki di bënni nopp ak di baram bop ak di dof dof lu di bëgg nek ay dof mu def leen ay dof haa xexna ñi dañu bëgg bax mu yombalal leen yoon wi lool mu yomb mu yërum leen haa ñi di samay jaam lañ ñi ngi gor gorlu bëgg bax ñi ngi jang ñi ngi julli ñi ngi japp ñi ngi ñi nak ay disco lañu bëgg nek ak ay ciakaaba mu bay leen ñu alko jeexna motax suñu borom ne yu'azzib yalla moy bugal yaghfir moy jéggel liman yasha ku ko neex ci mandu tem wa yaghfir lolou de yaghfiru moy jegal liman yasha'u kone wa yu'adhib moy mugal man yasha'u kone wallahu mom yalla ghafurun kuy jegalel way rahimun kuy yeremel allahu akbar yalla day jegal yalla di yereme sunu borom subhanahu wa ta'ala bugul mugal nit de waye nit mo deugar bop nit mo deugar bop nit mo wawle nit mo bugu tabax nit mo bugul jaar ci yoonu njeggal ak yoonu yermande motax yalla fokk mu mbugal ko waye nit su melone niko yalla sante kon du am mbugal kenn du ko mbugal yalla bu ne damay jéggelé bu ne damay yéremé dafa bëgg am lu mu nga jang ci lolu yalla waxul ayé non rek wallahu ghafurur rahim yalla day jéggelé day yéremé rek comme niko wa sénégal di défé yalla day jéggelé day yéremé da nga gis waji da dem non gaay ñoo soxor yalla néna man damay jéggel damay yéré rek waji teud jaxaan du def dara wala mu dem nek ci fo xolal lolu ngay dégg fi sénégal yalla du lak kenn ñen ni sa dañ nan doom adama sirru muhammad la mim adam delu mim dal suñ ko sulé ci bamé sa ngay ñu bind ci lolu muhammad ñu ne yalla du ko lak waaw ya gaay dañuy wax teguñu ko fenn yalla dina bind nit diko lak waaw lolu fuñ ko tek doomu adama leeru yonent bi la yalla bind muhammad ci bir muhammad mu dindi ci leer bind ci nit ñi kon yalla bu laké nit muhammad la lak ngi gis gay eskay di fetlas chaxan yoy yoy ay jaala de du teweri normalul de du werul yalla dindiwul ci leram bindu muhammad muk ci aduna lolou werul da ngay deg ngi nane muhammad moy sirrul wujud moy secret existence mbind bi ndax lepp yalla ko genné ci muhammad lolu amul lolu amul de lolu ban aya la ban dalil la fan la ko yalla yalla wax fan la yalla wax ne yeen ñepp ci muhammad la len genné ñun dalil rek lañ bëgg a dalil aya alquran rek ñu xamne deug la wala hadith yonent wi wirul wirul yalla wax na lu leer ni nit ñi ci adama lañ baye ko yonentimi neena kullukum min adama wa adama min turab yen ñep ci adama ngeen baye ko adama fan la baye ko ci suuf yalla wax na ci qur'an ne ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa du lol wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum yen ñep ci ben nit la len genné muy adama ben nit bo ma genné ci mom jabaram yeen ñepp ma genné len ci ñaar ñooñu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum lol ay aya la yu la ba fa ñu bëgg fi wax doomu adama muhammad moy sirrul wujud lepp ci mom la genné kon doomu adama ci muhammad la genné muhammad ci yalla la genné kon yalla bu lakké nit Muhammad la lak ak bopam lolou werul de ku dugg ci musiba yoy ba nga tok baña jaamu yalla ayaya la yalla aya yi mu wax ci alquran damay lak nit eul ken xamu nu mu toll ayaya yi fuñ koy duggal yalla sax day duggal safara diko remplir remplir remplir ba safara na ñet yalla deug ci tankam safara nan qattun qattun qatt doyna doyna doyna ya nako nak fess na mune hal min mazid yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid safara nak fess na mune yalla doli ma rek malak doli ma malak hal min mazid ni buñ duggé safara dañuy wo malik nan malik ya malik ud'u lana rabbak ليخفف عنا يوما من العذاب اي مالك وول ني صبرام مو بال ني رك بن فان ني نوبلو بن فان بن فان bamu ñu sax mu bal ñu de ben fan rek na oyofal mbir mi na wañi degere bi ndax ñu mëna feex wa ayi fuñ koy duggal wa man ya'sillaha wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannam ku mo yalla ak yonent bi safara jahannama nga jëm ayi fuñ leen di duggal fa lol du wax yalla kon nañ leen gor gor lu bu nax suñu bop borom bi neena ya ayyuhal ladhina amanu ayen ñi gem ndaysan benen kaddo ngo bu yalla di wote aka neexon ñi muy wonu deggu ya ayyuhal ladhina amanu ayen ñi gem ne yalla moy sen borom islam moy sen diine muhammad moy sen yonent ngalaway la taakulu bulen lek arriba nolent ada afan mudafa double ci kaw double bulen ko def la taakulu riba bulen lek riba bulen jeflante riba sawaun kana akalan aw sharaban aw libasan mo xam yere la mo xam nan la mo xam tol la bu len ko def bu len ko utiliser mukk ben yon bu len lek riba bay len riba riba moy ndolent gis ngeen bi yalla ne ñi lek riba do avancer mukk fañ bëgg jog daan yenen tibbi alayhi salatu wassalam dem na laylatul isra wal mi'raj mu gis ay nit yo xamne seen biir yaangi reey ba tol ni neek kullama aradu an yaqumu saqatu say yu beugé jog daanu ndax biir niñu reey ñaan timi ñana mani jibril man ha ula ya jibril mun ha ula alladhina yaakuluna ar-riba min ummatik ñi ñoron lek katu riba yi ci sa xet alquran wax na ne ñi lek riba la yaqumuna illa kama yatakhabbatuhu ash-shaytan min al-mas sa ñi lek riba yow man xiyam buñ bëggee jog dañuy melni ku jinne japp dañuy jog di daanu di crise wala état yi lek riba tayé lan mo daané lan europe ak amérique banque yi lu ko daané la ñom ñoko wax ñu né riba mo ñu daané riba ñom seen bop duñu ay julit ñu né riba baaxul ndeké ñom ñep ñu daw dem indonésie di jank banque islamique wala kan ka yalla mo wax deug riba baaxul té nak néw na tay ñu nekk riba dé sénégal dañuy lek riba s2 dañuy lek riba sonatel dañuy lek riba hein ak société yi magi fi dañuy lek riba ñëpp ñëpp ay lek riba la lek yi fi jamburi lek alal jambur xolal alkati ci talib xolal gendarme xolal douane ndessane tank damay lire wa ci yag fenn way garé auto am fenn fu daldi wacc quoi dem doxi soxla na lu mu defi rek bayyi dom ji ci auto bi police bi ñew yurndu gis xalé bi ci bir auto bi mu ne ko ana sa papa mu ko dafa genn mu ne ko sa papa dama koy japp parce que dafa jalgati loi bi xala bi noko sama papa du jalgati loi de yow mi yow ya jalgati loi bi muneko man ban loi la jalgati muneko est ce que julli ji nga suba fajar jaka allah police bi noko deedel muneko yow ya jalgati loi bi yow mi lañ wara japp police bi taxaw ba pa bi ñew daari koy jiglu daari tuup allahu akbar gis nga ñoo ñu leen yare won ndeysan kenen ki dafa nek ci classe bi di jang professeur bi woné ginnaw rek am ben boy bu ko laasa dagitu kéré dari ko koy xagn xam nga am na élève yo xam dañu say say professeur bi guess né kuma xagn classe bi na tek non lañuy def élève yi ñi ngi tok ñu ngi dégg xam na liñuy def né kuma xagn classe bi na tek kan mo sa ni kéré bi classe bi na tek professeur bi wax lu ne classe bi na tek amna lu mu doon def rek ci sani kéré ki doon wax ak ben kumu dandal rek professeur bi gesso rek gis koku di ni ni rek mu ne ko yow la rek dal koy jël yob ko direction ko ne ko du man muné ko yow la muné ko du man muné ko yow la rek ñu yob ko ci directeur principal principal bi moy xalé bi yow la xalé bi ne du man muné ko yow la yow fu ñu mbugal la yow tay xalé bi ne man gëm na né man mbugalu yalla du dal sama du dal sama kaw tay parce que man yonent bi néna ku xey suba julli ji ya nga ci sécurité ba jant bi so kon man damay nekk ci sécurité yalla parce que julli ji na fajar jak du man directeur bi commencé joy presse maître bi commencé joy ñu dal di koy jéggul mu dal déllu classe top man gëm na waxo yonent bi du man gis nga ñoñu non lañu gëmé yalla xolal gis nga société bobu nu muy baxé parce que nit ñi dañ leen défar su leen défaré dañuy défarat wayé fi bu doon fi la nga naan ay julli dina suba dañ naan way demal makka nga naan julli dina suba parce que ñi ki bi mo dé fitra bi fi fitra yi ñoo dé fitra yi nit ñi amuñu fitra amuñu fitra ndaysan amuñu fitra nit ñi fi seen fitra yi ñoo dé Allahu akbar borom bi neena ya ayyuhal ladhina amanu way way yen ñi gem ngal la way la taqulu bu len lek arriba ndol len bis arriba lughatan aziyada moy lu ñu yok wa fi shar'i naw'ani bu fekke ci shar'i l'islam ñaari xaj la ban ak ban la riba al-fadl wa riba an-nasiya moy riba bo xamne dafa nek ci or ak khalis ak dugub mba blé mba tandarma mba mbokk mba moy ben riba bi benen riba bi moy dañ la lebal ñu ne la werdé nga fay werdé amo lo fay nga ñëw né témèr la waron fay légui comme awma luma fay yokal mako mu nek ñaar témèr ñaar riba ben baxu ci bo ci bawal bo dé da ngay lak bayi len riba wattaqullaha ragal len yalla gis ngeen bayilen riba ragal len yalla la'allakum tuflihuna ndax ngeen texe Allahu akbar kon ku bëgg texe noy def wattaqullaha la'allakum tuflihun ngal la bayilen riba ngeen ragal yalla ndax ngeen texe Allahu akbar la'allakum tuflihun su ngeen baye riba rek texe baye bu ngeen lekke riba fetirlu lu ngeen ci jëlé moy daanu rek wala lek riba yi gis nga société bo gis ñuy lek riba wala kilifa go gis muy lek riba c'est tanko bala muy dé alalam yépp mu fajoko alalam yépp dina ko jaay dina jaay auto yi jaay kër yi bien yépp dinañ ko jaay mu fajoko ba mu jeex tak mu doga dé riba baaxul dundu ngeen fi ci Sénégal ay nit ñoo xamantene xamone ngeen leen ci alal ay lekkat riba lañ woon waye fu ñu mujjé baaxul riba ci aduna nga koy gis bala ngay dem al-akhirah aw ak nu mu mëna démé nak bu fekké sax yéfir ñoo ci am problème ma sama ak ñun julit yi borom bi né wattaqullaha ragal leen yalla moy ragal yalla moy lan moy def leen ay santane bayi leen ay térem moy ci ndiku leen ko la'allakum ndax yeen tuflihuna ngeen texe ngal la way wattaqun nar moytu len safara Allahu akbar way way moytu len safara allati safara bi nga xamne uiddat preparel nañ ko wajal nañ ko lil kafirina ñeel yefiri ku wedd yalla rek safara lañ lay preparel gis nga liñ doon wax sank aya bi fu ngi koy duggal yalla neena safara dama ko preparer pour yefiri yéfir moy ku baña top yalla han wattaqun nar moy tulen safara sankal yon dem na wattaqun nar walaw bi siqqi tamra moy tulen safara dontene tandarma ngeen dag ci digg bi joxe ko malik ibn dinar neena buma amone ay nit yu may dimbali dina len tas ci aduna bi bu nit ñi nalawé ñu ñew ci fenêtre nit ñi di feug fenêtre nan ittaqun nar moy tulen safara waawon ay nit yu ma dimbali dina len tassare ci kaw suuf fenêtre bu nek goudi su borom nelawé ba 3 heures du matin ñu feug fenêtre bi ba nga ni kokkan la ñu ne la moytul safara de taqun nar moytul lan safara mbokk yi safara jarna moytul ñun ñëm nañu imaginer fi ñu tok ku nekk imaginer sahara ku nekk fi nga tok imaginer sahara buñ la jëlone fi nga tok neñu dañ la ci duggal la ilaha illallah buñu talon bëre almel ñu ne dañuy lak sa nopp wala dañuy lak sa ben baram wala sa ben tank imaginer ñu ne dañ la ci duggal dañ len moytu safara fattaqun nar fattaqun nar allati u'idda lil kafirin moytu len safara bi nga xamne yefere tax yalla prepare ko yalla preparel nako yefere nan lañ koy moyto moy waati allah wa rasul ngeen top yalla ak yonent sank fe lan la waxon la'allakum fi mun la'allakum turhamun ndax yalla yeerum len kon sunu bané duggu safara lan mo lañuy lañuy moytandiko moy nu top yalla ak yonent yalla yeerum ñu ci top biñ top yalla ak yonent mu duggal ñu aljanna mu yeerum nu fe la'allakum tuflihun fi la'allakum turhamun ku bëgg bok ci ñi yalla yërem jumtu kay bango moy lan ati allah wa ati rasul bu ngeen topé yalla top yonent yalla yërem len ay yarhamukum fayatubu alaykum wa yaghfiru lakum wa yudkhilukum dar as-salam wa an-na'im al-muqim su ngeen topé yalla top yonent yalla yërem len nangu sen tuub jéggal len dugal len kër gogu tuddu këru jamm kër gogu nga xamné moy këru xéewal yalla ñalla boole ci yimu yërem lool mo dañ dar tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.